باکی محرری وطن چون لال رنگین کرده ایم، رزم و پیکار و شهادت در راه دین کرده ایم. ما که محرری وطن چون لال رنگین کرده ایم، رزم و پیکار و شهادت در راه دین کرده ایم. از فرازی کوهسار و از میان در رها، حمله بر زاغ و زغن چون باز و شاهین کرده ایم. از فرازی کوهسار و از میان در رها، حمله بر زاغ و زغن چون باز و شاهین کرده ایم. ما اگر بر باد دادیم خانه و منزل، ولی دین اسلام را بلند تا ماه و پروین کرده ایم. ما اگر بر باد دادیم خانه و منزل، ولی دین اسلام را بلند تا ماه و پروین کرده ایم. ما اگر کشتیم و بستیم و بدار آویختیم، طبق دستورات قرآن و فرامین کرده ایم. ما اگر کشتیم و بستیم و بدار آویختیم، طبق دستورات قرآن و فرامین کرده ایم. جاهد الکفار فرمانی صریح است بر عباد، پس چرا ای مومنان نقصی قوانین کرده ایم؟ جاهد الکفار فرمانی صریح است بر عباد، پس چرا ای مومنان نقصی قوانین کرده ایم؟ ملحدین کردن تجاوز در حریم پاک ما، ما دفاع از خاک چون مردان پیشین کرده ایم. ملحدین کردن تجاوز در حریم پاک ما، ما دفاع از خاک چون مردان پیشین کرده ایم. ما چو خالدیم و این اسلام با ما باشد شیرین، جان شیرین را فدای نام شیرین کرده ایم. ما چو خالدیم و این اسلام با ما باشد شیرین، جان شیرین را فدای نام شیرین کرده ایم. ما که هستیم و مجرم و ناقصی حقی بشر، چون وفا بر ارزشی اسلام و آیین کرده ایم. ما که هستیم و مجرم و ناقصی حقی بشر، چون وفا بر ارزشی اسلام و آیین کرده ایم. هر کی در پایی بگانه سر نهاد و تسلیم شد، بار بار بر هم چو افغان لعن و نفرین کرده ایم. هر کی در پایی بگانه سر نهاد و تسلیم شد، بار بار بر هم چو افغان لعن و نفرین کرده ایم. ای خدا این دشمنانی خاک را کن سرنگون، جمله با دست دعا اظهار آمین کرده ایم. ای خدا این دشمنانی خاک را کن سرنگون، جمله با دست دعا اظهار آمین کرده ایم. حامدا خاموش باش، لبا مکن حرف مزن، گر حقایق را بگویم جرم سنگین کرده ایم. گر حقایق را بگویم جرم سنگین کرده ایم.